ömrümüzü kör sevdaya harcadık. Bu nasıl aşk, nasıl sevda? Ah kardeş, canımızı dost yoluna adadık. Bu nasıl aşk, nasıl sevda? Ah kardeş, ömrümüzü kör sevdaya harcadık. Bu nasıl aşk, nasıl sevda? Ah kardeş, canımızı dost yoluna adadık. Bu nasıl aşk, nasıl sevda? Ah kardeş. Halbuki biz hiç kimseye kıymadık. Telef olduk, ömrümüze doymadık. Üstümüze yalan taşı saymadık. Lan bu nasıl dert, nasıl yara? Ah genç ozanlar güve gündüz kül oldu. Bir yel esti, dumanları savruldu. Bizi en çok bizden olanlar vurdu. Bu nasıl aşk, nasıl sevda? Ah kardeş, genç ozanlar güpe gündüz kül oldu. Bir yel esti, dumanları savruldu. Bizi en çok bizden olanlar vurdu. Bu nasıl aşk, nasıl sevda? Ah kardeş. Biz ölünce bize kıyamlar gelir. Çürür beden. Lan bu nasıl dert, nasıl yara? Ah kardeş, biz ölünce bize kıyamlar gelir. Çürür bedenimiz, çıyamlar gelir. Kuş olup sözünden cayanlar gelir. Nasıl dert, nasıl yara?